سو سے کم اور نوے سے زیادہ ہوگا تو راوی اثر پوری کر دی جائے ثابت کر دیا چلیے قال له صاحب قل ان شاء اللہ صاحب کا مصداق مشہور تو یہ ہے کہ اس سے فرشتہ مراد ہے اور حافظ ابن رجب فرماتے ہیں اس سے اللہ کتاب مراد ہے اور اس کا نام کیا ہے حافظ ابن حجر کو کہتے ہیں آصف اس مفاعل کے وجہ لیکن ان کے استاد علامہ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں نام آصف ہے بے فتح الصاد یہی اقرب معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ عبرانی کلمہ چلی فلم يقل فلم تحمل شيئا الا واحدا فاقدا لهدى فقد الشيخين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لجاهد في سبيل الله ما رجع ابن وما بزنا بستين وهو اصحه وبه قال اتتنا عمر بن الخطاب قال اخبرنا به قال اخبرنا من شقا اخبرنا ابراهيم تيميه عن ابي ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد مذيع عمر قال المسجد الحرام قلت ثم اجل قال المسجد الاقصى قلت كفانا بينما قال ابراهيم بات نہیں جو قریب کروں وہ بھول لیا ستر نمبر دو میں رب اختر لی حبلی ملک اللہ ان بغیر حکم بادی سلیمان نے یہ دعا کی مجھ کو ایسا ملک دے جو دوسروں کو نہ دے اللہ کے پیر میں سے تھا اور یہ اس جنس کی چیز نہیں ہے جسے حضور نے لا یمن احد کم حتی یحب لیتیمہ یحب لنفسہ میں منع فرمایا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں سلاطین و ملوک کا زور تھا تو یہ چاہتے تھے سب کا زور ٹوٹ کر میری حکومت قائم ہو جائے اور یہ علامات سے معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ ہی کوئی مقام مل سکتا ہے مگر وہ اس کو تلقین کریں گے کیونکہ نبی عبد ہیں اس کے بعد یہ سمجھو یعنی ابھی شیبہ نے نقل کیا ہے مجاہد سے کہ ساری دنیا کی حکومت کے چار بادشاہوں کو مین کو مسلمان کو جو کافر مسلمان کو سلیمان داؤد ذوالقرنین تھے اور کافر وقت مصر اور وہ بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سے ان کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا تھا چلو پہلی حدیث ختم ہو گئی اور مختصر طور پہ ذکر فرما دی آئندہ ان شاء اللہ کتاب الرفاق میں آئے گی وکانت امراتان یہ دوسری حدیث ہے اور یہی ترجمہ الباب کے مناسب ہے اور یہی مقصود ہے چلیے عذاب ہی لل کبرا بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیوں بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا اس نے دو قول خطیب بغدادی اور ابن جوزی کہتے ہیں بچہ دونوں کے قبضے میں تھا اس لیے بڑی کے حق میں اس کی دراستینی کی وجہ سے فیصلہ کر دیا اور خطیب کہتے ہیں لیکن سلیمان نے دیکھا سن کوئی دلیل نہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ ولد اس کا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ قرطبی نے ذکر کیا کہ بچے پر بڑی کا قبضہ ہوگا اور چھوٹی کوئی دلیل نہیں پیش کر سکی اس کے کبرا کے حق میں فیصلہ ہو گیا یہی صاحب ریز احمد بن مبارک سے نواسی کی رائے ہے اس لطیف طریقے سے حضرت سلیمان نے حقیقت امر کو معلوم کر لیا اور انہوں نے سورا کے حق میں فیصلہ کر دیا یہاں پر سوال یہ ہے کہ قاضی کو بھی فیصلہ کر دے تو دوسرے قاضی کو اس کے توڑنے کا حق نہیں ہے تو سلیمان نے داؤد کے فیصلے کو کیسے توڑ دیا اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ داؤد نے جو کچھ کہا تھا وہ قضا نہیں تھا افطار تھا اور اگر قضا بھی تو مان لیا جائے تو بات یہ ہے کہ قضاء کے بعد میں معاملے کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. حضرت داؤد نے جب فیصلہ کیا کبریٰ کے حق میں تو اس وقت حالات ظاہرہ اسی کی شہادت دے رہے تھے. کبریٰ ہی صاحبۃ الحوض تھی, اسی کے قبضے میں بچہ تھا اور سورا کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, اس لیے کبریٰ کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا. لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے تدبیر خفی کے ذریعے حقیقت حال معلوم کر لی تو اب جو ظاہر تھا وہ مخفی ہو گیا اور جو مخفی تھا وہ ظاہر ہو گیا, اس لیے انہوں نے سورا کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو فیصلہ بدل گیا تھا, صورت مسئلہ بدل گئی, اس لیے سلیمان نے فیصلہ کیا یہ نقض قضاء قاضی نہیں. وقضى به الصغرى قال ابو هريره والله سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا النوريا وفي لسان الامير المؤمنين. یہ قصہ انجیل میں بھی ہے لیکن اس میں داؤد کے پاس جانے کا تذکرہ ہے, اس میں یہ ہے کہ دو عورتیں سوئی ہوئی تھیں, ایک عورت نے کروٹ لی تو اپنے بچے کے اوپر آ گئی, وہ مر گیا, اس نے اس مردہ بچے کو اٹھا کے دوسری کے پاس رکھ دیا, اس کے بچے کو اٹھا لیا اور حضرت سلیمان کے یہاں مقدمہ گیا. لیکن بہرحال یہ کتب محرف الحدیث صحیح کے ہوتے ہوئے ان کتب کے بیان پر تنہا اعتماد بڑا مشکل ہے. حضرت لقمان کے متعلق اختلاف ہے کے بارے میں یہ تو متعین ہے کہ یہ داؤد کے زمانے میں تھے اور بخاری نے داؤد سلیمان کے بعد ان کا ترجمہ لا کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ نبی تھے یا حکیم ولی تھے, بعض تو اکرمہ کہتے ہیں نبی تھے, جمہور علماء کہ وہ حکیم تھے اور ولی کے قتادہ کہتے ہیں لقمان کو حکمت و نبوت میں اختیار دیا گیا, انہوں نے حکمت کو اختیار کیا. امام بخاری نے ان کو یہاں جو ذکر کر دیا تو بلقین کہتے ہیں سمار ملتا ان کی نبوت قائل ہے, لیکن عنوان کے متعلق جو میں وضاحت کرایا ہوں اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ انہوں کتاب الانبیاء میں آ جانے سے نبی ہونا لازم نہیں آتا. چلیے یہ حدیث کتاب الایمان اور کتاب تفسیر میں آ چکی, وہاں تقریر آ چکی. چلیے بات کہتے ہیں قریا سے انتاقیہ مراد ہے, آپ ابن کثیر کہتے ہیں انتاقیہ کے تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اس میں مراد ہو سکتا. پھر یہ جو قریا کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان کے بارے میں اختلاف کہ آیا ان کو حضرت مسیح نے بھیجا تھا یا یہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. سے لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ فرمایا تھا, یہی قاب احبار کی رائے اور پھر ان کے اسما صادق صدوق سلوم بتاتے ہیں, کوئی نام شمون منا اور بولس بتاتا ہے. لیکن سر علماء کی رائے یہ ہے یہ مسیح سے پہلے گزرے ہیں. اللہ تعالی شانہ نے اپنی طرف سے رسول بنا کر بھیجا تھا, یہی بخاری کی رائے ہے. اسی ان کے احوال کو عیسیٰ کے پہلے ترجمے سے پہلے ذکر فرمایا ہے اور یہی کعب احوال اور وہب ابن منبہ کی رائے ہے. یہ ہے کہ قتادہ وغیرہ باس کو کہتے ہیں مسیح نے ان کو بھیجا تھا اور احبار وحب ابن منبہ وغیرہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا, اسی کو بخاری کیا. چلیے یہ زکریا حضرت سلیمان داؤد کی اولاد میں. چلیے الى قوله لما جعل من قبر سميع قال يعني سے پہلے کسی کا نام یحیی نہیں رکھا گیا چلے قال ابن عباس مثلا قال رضی مرضیا عیدیا ناصیا عطا یعدو قال رب یعدو اس وقت کہتی ہیں جب آدمی بہت بوڑھا ہو جائے چلے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عیدیا الى قوله تعالی ثلاث ایام صحیحا یقال صحیحا فخرج على قوم من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا فاوحى فاشار يا يحيى خذ الكتاب بقوه الى يوم يبعث حيا بولا جاتا ہے خادم بنا دوں گی مریم پیدا ہوئی اتنے ہی تو خدمت کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ ان طبل میں اہلیہ کے آگے آ رہا ہے انما کی غلام زکیہ یہ بھی مصنف کے مقاصد میں یعنی مریم اور ابن مریم دونوں ہی ملحوظ ہیں وقت یہاں کتاب الانبیاء میں امام بخاری نے مریم کو کیوں ذکر کیا ہے اس کی وجہ کتاب الانبیاء کے آغاز ایمانی کو پرواز کر چکے ہیں کہ تاریخ مہاجن کی صحیح صورت پیش کرنا جو قرآن حدیث سے ثابت ہے انبیاء میں یا غیر انبیاء شرف انبیاء کی وجہ سے کتاب کا عنوان انبیاء رکھ دیا اللہ تعالی وقوله ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران على العالمين آل عمران آیا حضرت موسیٰ مراد جو عمران یسحر کی اولاد یا حضرت مریم مراد ہیں جو عمران ابن ماشان کی بیٹی ہیں یا دونوں ہی مراد ہیں تینوں ہی احتمالات ہیں الى قول بغیر حساب مصنف کا اس طرح آیت کو اس ترجمے میں لانا مشیر کہ وہ احتمال ثانی کی طرف مار دونوں عمرانوں میں 1800 سال کا فاصلہ تھا یعنی عمران ابن یسکر میں جو موسیٰ و ہارون کے بعد تھے اور عمران ابن ماسان جو مریم کے باپ الى قولی بغیر حساب. وقال ابن عباس وعلى عمران المؤمنین آل ابراہیم وعلى یاسین وعلى محمد. یعنی اس آیت شریفہ میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے آدم و نوح کے ساتھ آل ابراہیم وعلى عمران کو اپنا مصطفیٰ و منتخب بنایا ہے. اس سے سارے مراد نہیں ہیں بلکہ صرف اہل ایمان مراد ہیں. اور جہاں بھی انتخاب کی بات ہے وہاں ایمان میں کی سکتے ہیں. یہی حال آل ابراہیم آل یاسین اور آل محمد. یقول ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهم المؤمنون. ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور یہ لوگ اہل ایمان ہیں. ویقال آل یعقوب اہل یعقوب, یعنی آل کے معنی اہل ہیں, آل یعقوب سے اہل یعقوب مراد ہے. اذا صغروا آل ردوا الی الاصل قالوا, یعنی اس کی دلیل اس کلمی کی تصغیر, جبال کی تصغیر لاتے ہیں تو اہل کہتے ہیں اور تصغیر سے کلمہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہی سیلوے اور جمہوری علمہ کی نسبت. یوں سے نبی نے اس کی مخالفت کی ہے, وہ کہتا ہے کہ آل و اہل میں فرق ہے. آل کی اصل اولم بالواو ہے اور اہل کی اصل وہی ہے جو بولتے ہیں یعنی بالخا. ابو القاسم سہیلی کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے. بعض علماء نے آل و اہل میں یہ فرق کیا کہ آل کا اطلاق اشراف کے لیے ہوتا بخلاف اہل کے, وہ عام استعمال ہوتا ہے. آل کا اطلاق زمین عقول کے لیے ہوتا ہے کے ساتھ خاص ہے, اور اہل کا اطلاق غیر زمین عقول کے لیے بھی ہوتا ہے, جیسے اہل البلد کہتے ہیں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول ابو هريره ما من مولود بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد. اسی طرح سے شعیب نے زہری سے اللہ یمسہ الشیطان کیا. اخرجہ البخاری و مسلم. اور یہی روایت زہری سے معمر نقل کرتے ہیں تو ان کے تلامذہ میں اختلاف ہو گیا. ان سے عبد الرزاق جب روایت کرتے ہیں تو یہ مسہو نقل کرتے ہیں. کدا وقافی تفسیر عبد الرزاق و کدا اخرج البخاری و مسلم طریق عبد الرزاق. اور جب عبد الاعلی ابن عبد الاعلی معمر سے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں الا نخصہ الشیطان بالنون والخاء المعجمۃ وسیم ملا. اور صفت ابلیس میں بطریق عارض نبی حریرہ چکا کل بنی آدم یطعم الشیطان فی جنبیہ باصبعیہ حین یولد غیر عیسی بن مریم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. حافظ ابن حجر کو وہم ہو گیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لفظ بخاری میں بطریق سعید بن مسیب ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا ابو سفیان نقل کرتے ہیں تو یہ مسرو کا لفظ نقل کرتے ہیں، اخرجہ مسلم۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ آرد نے تو صرف عیسیٰ کا استثنا نقل کیا اور سعید ابن مسیب نے اس باب میں اور ابو یونس نے مسلم کی روایت میں عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کا استثنا نقل کیا، غیر مریم وابنہا، غیر مریم وابنہا الا مریم وابنہا، اور یہ زیادتی سقطین حافظین کی طرف سے ہے۔ فیقبل نیز لفظ نخصہ اور لفظ طعن سے نس کے معنی معلوم ہو گئے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مس ادنا درجہ ہے طعن مس اعلی درجہ ہے، یہ تو ایک ہی حدیث کے الفاظ رواد کا اختلاف ہے۔ فَيَسْتَبِلُّ السَّارِخُمْ، زمشری نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا، وہ کہتے ہیں اگر شیطان کو بنی آدم پر ایسا تسلط دے دیا جائے تو سارا عالم آہ و فغاں سے بھر جائے گا، ان کا یہ طعنہ غلط ہے، اور صرف یہ ابتدا میں اس کو موقع دیا جاتا ہے، اور بنو آدم کو اس سے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ تمہارا فطری دشمن ہے، ابتدائی سے تمہارے پیچھے لگ گیا، اس لیے تم اس کی چالوں سے بچو اور کتاب و سنت پہ اتباع کرو۔ زمخشری کہتے ہیں اگر حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو مس سے مراد وسوسہ ہوگا جو شیطان ڈالتا ہے، لیکن حدیث اپنی ظاہر پر نہیں ہے، صاف حدیث میں سیاہ المولود نزغۃ من الشیطان رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ غیر مریم وابنہا، مریم اور مریم طعن شیطان سے مستثنا، یہ حضرت عیسیٰ اور مریم کی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ اس میں سے یہ بات عیسیٰ کی ترجیح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کر سکتے ہیں۔ علامہ طیبی تو کہتے ہیں کہ یہ فضیلت جزئیہ ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام کے مداخلین متا علامہ سیوطی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو شیطان کان کے لیے آیا جبریل امین نے آ کر اس کو ایک لات ماری جس سے وہ عالم میں جا گرا. وحاد حدیث لم اقف على اسناده ولا حاله. قاضی عیاض اور امام علی کے اتباع میں امام نووی فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء اس فضیلت میں عیسیٰ اور مریم کے ساتھ شریک. یہی بات اپنی سمجھ میں بھی آتی ہے. اور عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کے تخصیص کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت مریم کے بارے میں غلط سلط تہمت کی باتیں مشہور کر رکھی تھی. اللہ نے اپنے نبی کی زبان ان کی ان امور سے تنزیہ و تطہیر کرا لی. یعنی شیطان کے وہ تو پانی ابتدائی سے محفوظ ہیں, تو پھر آگے کے امور کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ثم یقول ابو ہریرہ تمنی اعیدھا بقولیتھا من الشیطان الرجیم. یہ دعا مریم کی والدہ نے کی تھی. سوال یہ ان کی پیدائش کے بعد کی تو, اور شیطان ولادت کے ساتھ تان کرتا ہے, تو پھر مریم کا استثناء کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, عین ولادت کے ساتھ یہ دعا ان کے منہ سے بے اختیار نکلی, اللہ تعالی شانہ نے اس کو قبول فرمایا. وَهَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ مِنْ كَرَمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. یہ حدیث امام مسلم نے بھی عن الدارمين بن نعمان تخريج فرمائي. سنن وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وعيد قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك. حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ کے الباب سے اس مریم کے کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے مریم کا استفاء و انتخاب فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا خیر النساء مریم ابنۃ عمران و خیر النساء خدیجہ. اس استفاء سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے تو اس سے نبوت کو مراد کیا. امام ابو الحسن اشعری کی رائے ہے کہ چھ عورتیں نبیہ تھیں. حوا, سارا, حاجر, موسیٰ, آسیہ امرات فرعون اور مریم. علامہ ابن حزم ظاہری نے ان میں سے چار کو لیا, حوا و حاجر کو چھوڑ دیا. ان لوگوں کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس فرشتہ اللہ کا کوئی حکم لے کر آیا وہ نبی ہے. اور بھی بہت سے علماء مریم کی نبوت کے قائل, لیکن قاضی ابو بکر ابن الباقلانی قاضی ابو اعلی امام الحرمین بن معالی وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں. ابن قاضی عیاض نے جمہور سے نقل کیا مریم نبیہ نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں مریم کے بارے میں تو قرآن شہادت ہے, اللہ کہتے ہیں مل مسیح من مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ. مریم کا مقام مقام صدیقیت ہے اور صدیقیت کا مقام نبوت کے نیچے ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے جہاں نبی کا قدم ہوتا وہاں صدیق کا سر ہوتا, اور علامہ احمد ابن مبارک سے نواسی نے اپنے شیخ و مرشد شیخ عبدالعزیز الدرباغ سے نقل کیا کہ نوئے نساء میں نبوت تھی ہی نہیں. بہرحال بخاری کسی کے مقلد نہیں ہے, بہت ممکن ہے کہ وہ بھی نبوت کے قائل ہوں, لیکن یہ بات کچھ واضح نہیں ہے. اور خیریت سے مراد ان کے زمانے کی عورتوں پر ان کو فضیلت دینا, جیسے خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں پر تفوق رکھتی ہیں. چلیے الى قوله ايهم يقول مريم قال يقول يزمك فلا ازم ما مخففت اليه فلا ازم. یہ ہے لفظ کی طرف کل کے سبق میں اشارہ کیا تھا. امام بخاری کی قرآن تخفیف کے ساتھ ہے, اسی لیے اس کے معنی ذمہ بیان کیے ہیں. مخففت لیس من کفالت الدلوم وشی, یعنی کفالہ کفالت بمعنی ذم سے ماخوذ ہے, کفالت بمعنی ذم المطالبہ سے ماخوذ نہیں. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن رجاء قال حدثنا نظر بن هشام قال اخبرني ابي قاسم بن عبد الله بن جعفر قال سمعت علي بن رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء مريم بنت عمران وخير النساء خديجه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله جل جلاله واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. اس ترجمۃ الباب سے حضرت عیسیٰ کی بشارت بظاہر بشارت مقصود ہے, لیکن اس پر یہ اشکال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بار میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں, اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اس سے حضرت مریم ہی کی فضیلت مقصود ہے کہ وہ مبشر تھیں, اور بشارت ذو الفضیلت انسان ہی کو دی جاتی ہے, ان کو اچھے بیٹے کی بشارت دی گئی. چلیے الى قوله فيقول يا بشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا وقال ابراهيم المسيح بشروك شريفا وقال ابراهيم المسيح الصديق وقال مجاهد وقال ابراهيم المسيح الصديق. ابراهيم کہتے ہیں مسیح کے معنی سے, لفظ مسیح کے بارے میں اختلاف کیے عجمی ہے کہ عربی. بعض تو کہتے ہیں عجمی لفظ ہے اور بعض کہتے ہیں عربی. اگر عربی ہے تو حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ منسوخ یعنی صاف ستھرے پیدا ہوئے, یا اس لیے کہ ان کو حضرت زکریہ نے دوہنی برکت سے مسح کیا تھا، اور یا اس لیے کہ وہ مسیح القدم تھے، ان کے پاؤں میں اخمص تالو نہیں تھے، پورا پاؤں برابر، یا اس لیے کہ وہ مسح الارض کرتے تھے یعنی سفر کرتے رہتے تھے، اور یا اس لیے کہ وہ جب کسی مریض کو مسح کر دیتے تو اس کو صحت ہو جاتی تھی، وقیل غیر ذلک. اور اگر یہ عجمی لفظ ہے تو پھر اس کے مطلب میں اختلاف ہے. ابن عربی کہتے ہیں مسیح کے معنی صدیق ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں یہ ماشیحا کی تعریف ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مبارک ہے. علامہ احمد ابن مبارک سلماسی نے اپنے شیخ عبدالعزیز دباغ سے نقل کیا ہے کہ مشیخا بالخاء المعظمہ کی تعریف ہے جو سوریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے الکبیر. میرے نزدیک اس میں بستانی نصرانی کا قول محقق معلوم ہوتا ہے، یہ عیسائی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسیح حضرت یسوع عیسیٰ کا لقب ہے. عبرانی زبان میں اس کو مسیح مشیل معجمہ کہتے ہیں، سوریانی میں مشیحا کہتے ہیں، اور یونانی زبان میں خریسٹس کہتے ہیں، اور سب کے معنی ممسوح عیسیٰ کو، اس لیے مسیح کہا جاتا ہے. لِأَنَّهُ مَسِيحٌ مِّنَ اللَّهِ كَاهِنًا وَنَبِيًّا وَمَلِكًا، اللہ کی طرف سے ان کو کہانت نبوت اور ملوکیت کے ساتھ تبرک دیا گیا تھا، ان میں ساری صفات تھیں. اور لکھا ہے قدیم زمانے میں دستور تھا کہ کاہنوں ملوک کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا، اور یہود و نصارہ کے ہاں کاہن وہ شخص کہلاتا تھا جو قربانیوں کو پیش کرتا تھا، اور شاید یہ قضاء بالغیب سے ماخوذ ہے، جیسے امم سابقہ اور یہود کے کاہنوں کا دستور تھا کہ وہ غیب کی باتیں بتایا کرتے. انتہا کلام مراد ہی. بہرحال میں نے پوری بات کہہ دی، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسیح معرب کلمہ ہے، اور اس کی اصل عبرانی میں مشیح اور سوریانی زبان میں مشیحا ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وقال مجاہد ان قالوا الحليم ولا تمت من يبصر بالنهار اكمه بي عبد دو تین جاہل آدمی چلا کہاں تو کہاں ہے. والاكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وقال وہ شخص کہلاتا ہے جس کو رتنگی ہوتی خدا کی. چلیے. وقال غير من يولد اعمى وبه یہ دوسرا قول ہے جو نابینا پیدا. پہلا قول شاذ ہے اور یہ دوسرا قول معروف مشہور. چلیے. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبت عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمداني يحدث النبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام كمل من الرجال كثيرا ولم يكمل من النساء الا مريم ابنت عمران. اسی بھی بعض لوگوں نے مریم کی نبوت پر استدلال کیا ہے. منکرین کہتے ہیں نہ کمالات ممکن ہے نوع نسوانی مراد ہے، اور قرآن کے اشارے سے نسوانی نو کا جو کمال مصالح ہوتا ہے وہ صدیقیت ہے. چلیے معلوم ہوتا ابو ہریرہ مریم کو الاطلاق سب سے افضل کہتی ہیں اور حدیث کے عموم سے ان کو خارج کرتی ہیں. یہ حدیث میں تو ان عورتوں پر نساء قریش کو فضیلت دی گئی جو اونٹ پر سواری کرتی تھیں اور مریم اونٹ پر سواری نہیں ہوئی. بخاری رضی اللہ تعالی عنہم اس ترجمے سے تنبیہ کی ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں غلو نہ کرنا چاہیے. چلیے ہمارا انداز یہ ہے, چلو ہم آگے کہیں گے یاد رہے. چلیے قال ابو عبیدہ کلمۃ کن فکانا, یعنی حضرت عیسیٰ کو جو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. چلیے فقال غیرہ وروح من کو اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنی تفسیر میں جیسے کلمہ کی تفسیر کی ہے اور روح کی بھی تفسیر کی ہے, تو غیر کی روح کی تفسیر غیر ابی عبیدہ کی طرف منسوخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. اللہ یہ کہ کہا جائے کہ یہاں ثواب قال ابو عبید ہے اور یہ ابو عبیدہ معمر بن مسنا نہیں بلکہ ابو عبید القاسم السلام. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ابو عبید نے کلمتوں کی تفسیر کی کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور غیر نے روح کی تفسیر کی, لیکن اس میں اشکال یہ کہ تفسیر مذکور مجھ کو ابو عبید کی کتاب الغریب میں نہیں ملی. ممکن ہے الغریب المصنف میں ہو, جو مکمل تو ملتی نہیں, اس کا تھوڑا سا ٹکڑا چھپا, لیکن مجھ کو مراجات کا موقع نہیں. یعنی تشویش کا خیال علو ہے. چلیے عمل, یعنی جو آدمی توحید و رسالت کا قائل ہو اور عیسیٰ کو عبداللہ و رسول اللہ و کلمۃ اللہ سمجھتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا. بظاہر ہو یہ سخن عیسائیوں کی طرف ہے, یعنی ان کا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ عیسیٰ کی ابنیت کا انکار کریں اور ان کی عبودیت و رسالت اور کلمۃ اللہ کا اقرار کریں. علامہ کان من العمل, خواہ کیسا ہی عمل ہو, اچھا ہو یا برا, اس سے مراد معاصی کا ارتکاب. امام احمد وغیرہ کی رائے ہے کہ ستر کے فرائض گنجائش نہیں نکلتی. چلیے قال الوليد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة ثمانية أي غشاء. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ باب عیسیٰ کے اخبار کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس سے پہلے باب مریم کے احوال سے تعلق رکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ابواب سابقہ میں خاص طور سے پہلے دوسرے اور تیسرے، پہلا دوسرا اور تیسرا باب تو حضرت مریم سے تعلق رکھتا، لیکن اس کے ذہن میں عیسیٰ نے مریم کا بھی تذکرہ اور اس کے بعد جو باب آیا ہے وہ تو صراحتاً عیسیٰ ہی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس باب سے ترجمہ عیسیٰ کا آغاز ماننا خلاف ظاہر ہے، کیونکہ باب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم کوئی نہیں، ان مریم کا کوئی بالقصد تذکرہ نہیں ہے. چلیے مشرق، چلیے یعنی اجا اب آبی فعال سے فعل ماضی ہے اور مجیز کی اصل ہے جس سے جے تو واحد مکلمہ بھی آتا ہے. چلیے یعنی دوسرے معنی جا کے ہیں اس پر رہا مجبور کیا. چلیے تساقتی دوسری قرآن چلیں کے معنی میں چلیے بہت بھاری بات غلط گناہ چلیے حضرت مریم نے کہا تھا منسیحا پنا دارا تحتیہ تخصیص اس لیے کی کہ سمجھدار عقل مند آدمی کی بری بات سے رکتا